Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kto jest winny śmierci Magdaleny Rzet w Egipcie? Policja przesłuchała kilkudziesięciu świadków, zabezpieczyła też nagrania monitoringu z lotniska. Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami to dobry pomysł, twierdzą obrońcy praw zwierząt. Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów, nauczycieli i rodziców są niskie. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Policja przesłuchała kilkudziesięciu świadków, zabezpieczyła nagrania monitoringu z lotniska. To część czynności, jakie na terenie Polski przeprowadzono w sprawie śmierci Magdaleny Rzet. Według wstępnych ustaleń 27-letnia kobieta zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Prokuratura nie odrzuciła hipotez mówiących o doprowadzeniu do śmierci przez inne osoby, powiedział komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Zakładamy kilka wersji wydarzeń, żadnej z nich na ten moment nie wykluczamy, żadnej z nich również nie traktujemy jako wiodącej. Natomiast większość z tych wersji zakłada dokonanie przestępstwa na szkodę pani Magdaleny, ale również nie wykluczamy takiej sytuacji, w której nie było udziału osób trzecich. Policja wzywa do zgłoszenia się na komendę wszystkie osoby, które mogą mieć wiedzę na temat okoliczności tej sprawy. Zabezpieczyliśmy monitoring z portu lotniczego w podkatowickich Pyrzowicach, skąd pani Magdalena wyruszała w drogę do Egiptu. Ustalamy również, a właściwie mamy już ustaloną listę pasażerów samolotu, którym się do Egiptu przemieszczała. Ustalamy osoby dokładne, niektóre przebywały w tym samym hotelu. Wstępnie śledczy ustalili, że Magdalena Rzet samotnie wyjechała do kurortu w Egipcie, ale podczas rozmowy wideo ze swoim partnerem prosiła o pomoc w powrocie do kraju. Zaniepokojony jej zachowaniem mężczyzna wysłał do Egiptu kolegę, ale ten po przybyciu na miejsce dowiedział się, że kobieta przebywała w szpitalu, w którym zmarła po upadku z okna. Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz wysokie kary pieniężne za popełnienie takiego przestępstwa to główne założenia rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt, który wczoraj posłowie skierowali do prac w sejmowej komisji. Obrońcy praw zwierząt podkreślają, że podwyższenie kar to dobry pomysł, ale mają poważne wątpliwości co do niektórych zapisów ustawy. Jacek Bożek z klubu Gaja podkreśla, że projekt zezwala na to, by żywe ryby były transportowane bez wody. Nagle my się dowiadujemy, że słowo woda znika z punktu, który mówi o transporcie żywych ryb. No tutaj dla nas nie ma dyskusji. Nawet wyrok Sądu Najwyższego w grudniu poprzedniego roku mówił jednoznacznie, no ryba musi być transportowana w wodzie, więc to nie idzie w dobrym kierunku. Przepis pojawił się w projekcie na wniosek resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jednak wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przyznaje, że jest otwarty na przyjęcie odpowiedniej poprawki. Ja nie zamykam się absolutnie na zmiany w tym projekcie i popracujmy nad tym w komisji. Jeżeli przekonamy się wzajemnie, że ten przepis trzeba zmienić, to od razu państwu deklaruję, bez względu na to, od kogo będzie ta poprawka pochodziła, jesteśmy gotowi ją przyjąć. A swoje poprawki do projektu zgłosili też posłowie PO i Nowoczesnej. Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów, nauczycieli i rodziców są w Polsce niskie. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Prezes stowarzyszenia Krzysztof Głąb mówi, że największe problemy dotyczą naruszania praw autorskich, transakcji finansowych czy bezpiecznego logowania. Mówimy tu de facto o łamaniu prawa przez bardzo dużą grupę osób objętych badaniem. W granicach wśród uczniów gimnazjum to jest prawie 70% uczniów łamie prawo autorskie, będąc nieświadomymi tego, na czym ono polega. Bardzo duża grupa uczniów łamie prawo autorskie niezależnie od wiedzy, którą na ten temat posiada, i to też jest syndrom czasu. Lepiej jest ze świadomością, że komputer podłączony do internetu potrzebuje oprogramowania antywirusowego, a pliki pochodzące z sieci mogą przenosić złośliwe oprogramowanie, wyjaśnia Krzysztof Głąb. Dodaje, że wiedza na temat zagrożenia nie zawsze przekłada się na jej zastosowanie w praktyce. Nasz sprzęt, nasze sieci, nasze korzystanie z internetu powinno być objęte specjalnymi zabezpieczeniami technicznymi. To jest ta wiedza, która jest dosyć powszechna. Udało się wykształcić wśród osób dorosłych szczególnie, bo to ta grupa jest istotna z tego punktu widzenia, takie przekonanie, że na przykład trzeba chronić się przed wirusami. To oczywiście, znowuż powiem, ta wiedza wcale nie przeradza się w postawy, zachowania, ale ta wiedza jest już wśród ludzi. Według autorów badania przeprowadzonego w ramach projektu cyfrowo-bezpieczni.pl szkoły powinny w przyszłości nasilić działania edukacyjne dotyczące m.in. użytkowania sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro bez deszczu w północnej części Polski, na południu chmury i opady. Cieplej niż dziś, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 19 w Poznaniu i Wrocławiu i 20 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na vienalifemarathon.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Ależ ja przebój wyciągnęłam z lochów historii na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego w naszym studiu Envy. Dobry wieczór. Bardzo alternatywne. Bardzo przebój. Alternatywne granie, tak. Dobry wieczór. Nabiera takiego już smaku, naprawdę czeka na powrót. Ile to było lat temu? To już się nie da policzyć, nie, prawda? 15. Niewinni czarodzieje, Marysia Sadowska i Włóczy Kije. Przed chwilą poza anteną Envy opowiadał o kasetach, na których słuchał Muminków. I wielu innych bajek, bo to były takie czasy, wiesz, kasety z bajkami. Ja miałem trochę też płyt, ale jakoś miałem takie głębokie przywiązanie do mojego małego magnetofoniku takiego. Marki Grundig bodajże, klasycznego z głośniczkiem jednym, na którym te wszystkie bajki słuchałem i na przykład potrafiłem też inscenizować te sceny, które się odbywały jakby w sferze audio. Ja je jakby odtwarzałem w swoim pokoiku, na przykład jak byłem chory i zostawałem w domu, to budowałem jakieś wozy z kanapy rodziców. niezły tam był bajzel potem. Wzruszające opowieści, wiesz, ale i potem po latach, kiedy już byłeś dorosły i Maceo był dorosły, postanowiliście wrócić właśnie do takich inspiracji? Wiesz co, no, jednym z naszych takich wspólnych mianowników z Maceo było trochę takie, wiesz, pielęgnowanie dzieciaka w sobie. No właśnie, tacy dwaj wielcy faceci, tak. Zawsze uśmiechnięci i rozkołysani. No mieliśmy mnóstwo piosenek, śpiewaliśmy na przykład na dwa głosy świetnie, też piosenkę Stresfora na przykład o tamtamie. I to na pewno też kiedyś jeszcze powstanie w hołdzie dla mojego kolegi. A propos hołdu dla Maćka, który zapowiadamy oczywiście, za chwilę nabierze niesłychanego radiowego ciała i o tym też z Maćkiem, który siedzi naprzeciwko mnie, za chwilę opowiemy, to szykuje się spotkanie 14 maja w najbliższą niedzielę w Warszawie. No tak, to już będzie trzecia rocznica, kiedy Maciek wyruszył w swoją kosmiczną podróż. No i postanowiliśmy z przyjaciółmi zorganizować coś w rodzaju festu muzycznego, nie wiem jak to w sumie nazwać po polsku, mini festiwal, święto muzyczne, nazwaliśmy to Tribute to Maceo. Będzie to jeden wieczór koncertowy, na którym wystąpi kilka podmiotów artystycznych, czasami gotowych, bo artyści, którzy tam wystąpią, współpracują na stałe ze sobą, a czasami takie trochę będą zderzenia różnych postaci. Będzie się działo tak, że nagle ktoś do kogoś dołącza i powstaje coś nowego? No właśnie, wiesz, liczę trochę na to, że dojdzie do takich kosmicznych dżemów. Czasami to się udaje. 3 lata temu na pierwszej rocznicy to się bardzo skutecznie udało. Tym razem znowu nieprzeciętni artyści i dosyć swobodnie poruszający się w muzyce i w swoich instrumentach, więc mam nadzieję, że coś takiego nastąpi. Będzie gość specjalny, tajemniczy, którego nie możemy zdradzić. Będzie projekt Macia Morettiego, przyjaciela Macea z bardzo wczesnych lat jeszcze, z czasów, kiedy Maciek był basistą punkowego, nie wiem, chyba zespołu Parafrenia. Mieli kiedyś taki pomysł, że oczywiście trochę dla jaj, założą cover band zespołu Helmet i Macia Moretti wpadł na taki pomysł, że przy tej okazji po prostu uskuteczni to i zobaczymy Macia Morettiego z przyjaciółmi wykonującego utwory zespołu Helmet. Będzie Andrzej Smolik z Kevin Foxem. To też jest bardzo ciekawa historia, bo miałem wielką przyjemność zagrać kiedyś wspólnie z Maceo na rodzinnej imprezie Smolika i tam pierwszy raz w życiu usłyszałem Keva Foxa na żywo i to było wielkie wrażenie. Zresztą pamiętam, że Maćkowi to się też bardzo podobało. Specyficzne okoliczności, bo to działo się na stateczku w Kazimierzu, w takim prawdziwym rejsie. To niezłe rodzinne uroczystości Andrzej organizuje. Stateczek miał swój taki potężny silnik, który bardzo cały czas szumiał, mruczał i bardzo przeszkadzał w odtwarzaniu płyt winylowych, bo tam graliśmy z Maceo właśnie z takich płyt. Natomiast jak wyskoczył z gitarą Kev i zaśpiewał, chyba przez 15 minut występował, ja miałem wrażenie, że on po prostu wyłączył ten silnik. Dopiero jak skończył śpiewać, to ja usłyszałem, że ten silnik cały czas chodzi. Turkoczy, tak? Wrócił ten huk. Niesamowite w ogóle doświadczenie, magiczne i będziemy mieć przyjemność gościć Smolika z Kevin Foxem tego wieczoru również. No i do tego taki rodzynek, nie wiem, wisienka na torcie. Marcin Wasilewski Trio w klasycznym swoim składzie, chociaż bardzo nie klasycznym dla siebie instrumentarium, bo wystąpią tego wieczoru chłopcy z takim bardziej elektrycznym brzmieniem. Marcin zagra na elektrycznym pianie Rhodesa. Sławek Kurkiewicz zagra na basówce, a Misiek Miśkiewicz na perkusji. To akurat normalne, ale w specjalnym repertuarze z gościnnym udziałem sióstr Przybysz, Natalii i Pauliny Przybysz. Bardzo nie mogę się doczekać tego wydarzenia. No i ten jeszcze, już na początku powiedziałem, tak, o tajemniczym gościu. Także 4 podmioty. Co się wydarzy, nie wiem. Mam nadzieję, że to jakoś brzmi dosyć atrakcyjnie już to, co powiedziałem, ale muszę powiedzieć, że dla mnie najbardziej atrakcyjną częścią może stać się to, co się wydarzy, takiego niezaplanowanego tam. No, to moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne. Powiedzmy jeszcze gdzie i od której godziny, a ja od razu powiem, że to jest otwarte zaproszenie, prawda? Nie biletowany koncert, tylko otwarte zaproszenie. Nie, to mam przyjemność zaprosić zupełnie free of charge

To też Niewinni Czarodzieje, Maceo Wyro. Envy jest naszym gościem dalej. To był bardziej utwór Macea, tak, tak naprawdę. Tak, Maceo Wyro, przecinek Niewinni Czarodzieje, tak to opisaliśmy. Backspins. Ucieszyłeś się słysząc właśnie ten utwór? No, szukałem go ostatnio, nie mogłem znaleźć. To było na składance polskich wycinanek Red Bull Music Academy i ja, wiesz, już dawno się przeniosłem na pliki, CD-ki, wszystkie mam spakowane w piwnicy, w kartonach. Nie mogę znaleźć i bardzo miło go było usłyszeć. Przypominamy o tym, że zaproszenie na 14 maja jest zaproszeniem otwartym, ale teraz mamy zaproszenie jeszcze bardziej otwarte, ponieważ na całym świecie, wszędzie, gdzie dociera sygnał Trójki, albo tam, gdzie słuchają jej ludzie przez internet, zabrzmi Ostatni Kosmos. Nieprawdopodobny pomysł, tytanicznie zrealizowany przez zapaleńców. Czy w ogóle jesteś w stanie wskazać początek tego pomysłu? Skąd ten Ostatni Kosmos się wziął? Wziął się z kreatywności Wojtka Urbańskiego. To był jego pomysł, na który wpadł już zresztą dosyć dawno. Chyba trochę go sobie tam przemielił w głowie. No ale w końcu, jak się okazało, że robimy w tym roku taką imprezę rocznicową i tribute, postanowił go doprowadzić do końca wspólnie ze swoim kolegą Piotrkiem Lenartowiczem. Wykonali naprawdę tytaniczną pracę, przesłuchując ponad 100 audycji Maćka, wyciągając z tych audycji różne jego zapowiedzi, myśli. Uzupełnili to o historię ludzi zaprzyjaźnionych z Maćkiem i z tego powstała, muszę powiedzieć, historia jak dobry film. Tego się słucha naprawdę świetnie. Jak kiedyś słuchawiska, jak te bajki z kaset. Dobrze, że to się teraz trochę zapętliło. To jest świetna historia. To jest świetna historia. Maciek za chwilę będzie przedstawiał sam ludzi, którzy przychodzili do niego do audycji Kosmos. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak wiele smaków jest w tej przestrzeni, która za chwilę na naszej antenie się otworzy. Nie tylko w słowach, ale także oczywiście w wypowiedziach, a w dźwiękach, w muzyce wykorzystanej. Możemy na przykład zwrócić uwagę na utwór, który pojawi się na samym końcu. No tak. Całe słuchowisko zamyka utwór, który pojawił się w internecie dzień po, czyli 3 lata temu bez jednego dnia, 15 maja, pod wieczór jeden z artystów zaproszonych przez Maćka na jego cykl koncertowy Warsaw Sessions z Patrick Swayze, który, jak się okazało, zresztą Maciek mówił mi o tym, jakby załapali świetny kontakt, taki intelektualny, emocjonalny. Zresztą Maciek miał to z wieloma artystami, których zapraszał. Bardzo dużo tych osób odzywało się potem, pytało, co się dzieje w ogóle, co się wydarzyło. Z wieloma tymi osobami również utrzymywał kontakt. Jest też sporo artystów, którzy nigdy, jakby, których zaproszenie Maćka do Polski nigdy nie doszło do skutku, nigdy się nie zrealizowało, mimo że Maciek był wielkim fanem, a się okazuje, że taki na przykład Dix Duke, który zapytany przez nas, czy nie mógłby przyjechać właśnie na tą imprezę w niedzielę w Grizzlim, niestety nie mógł, ale pamiętał doskonale maile od Maćka, pamiętał postać. I pięknie odpowiedział. To była zresztą jedna z takich postaci jak Bilal. Maciek był wielkim, wielkim fanem. A oprócz tego z tymi ludźmi, których był fanem, jak się okazuje, potrafił się też świetnie zaprzyjaźnić, nawiązać świetną relację. Zresztą to byli ludzie, którzy przyjeżdżali, wiesz, na dzień, dwa. Tak, ale to się sprawdza stara prawda. No, taka jest od dzieciństwa, prawda? Czy właściwie może od wieku dojrzewania, że przychodzi taki moment w życiu, a może to już jest z dawnych czasów opowieść Leśnych Grzybów, że ludzie porozumiewali się, łapali porozumienie, opowiadając sobie o muzyce, której słuchają. Albo i książkach, które są interesujące. No, i wymiana tych informacji zbliżała lub pokazywała, że jesteśmy z dwóch różnych światów i nic więcej z tego nie może być. No chyba na tym polegały te kontakty, prawda? Maciek tak właśnie je nawiązywał. On był świetnym rozmówcą naprawdę i bardzo elokwentnym. No, jeżeli chodzi o sztukę typu książki, filmy, no i oczywiście muzyka, trudno znaleźć tak naprawdę większą energię w opowiadaniu. To nie był, wiesz, energetyczny typ tak naprawdę, nie? On nie był szybkim typem, ale ja chyba nie znam za dużo ludzi, którzy potrafią tak szybko zareagować, wiesz, dowcipem, jakimś intelektualnie zareagować, jakby, wiesz, wykazać się tak zwanym refleksem intelektualnym. To był gość, który potrafił świetnie prowadzić rozmowy, zwłaszcza na tematy artystyczne. Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia w niedzielę. 14 maja. Mam nadzieję. Zapraszamy. Informacje na temat tego wydarzenia oczywiście także w sieci dostępne, chociażby korzystając z podpowiedzi strony polskieradio.pl/trójka. No to co? To w takim razie przed nami ten lot. Zapraszamy do wysłuchania ostatniego kosmosu. Słuchowiska autorstwa Wojtka Urbańskiego i Piotrka Lenartowicza. Na końcu audycji utwór w wykonaniu Taprika Sweezy, Eating at the Void. Cosmos. Cosmos Radio Show. Cosmos Radio with Maceo. Cosmos Radio Show. Maceo, did you just say the Cosmos Radio Show? Cosmos Radio and my man Maceo. Peace. Peace. Słuchacie audycji Kosmos. Odzwyczaiłem się troszeczkę. Mieliśmy małą, właściwie dużą przerwę i dużo się w trakcie tej przerwy wydarzyło. Ale tu w kosmosie mówimy głównie o muzyce. A zatem muzyka. Sławomir Młynarczyk, przyjaciel z lat szkolnych, no i później z wariactwa związanego z muzyką, z zespołem Parafrenia. Myśmy mieli wtedy po 16-17 lat, no wiesz, liceum. Dla mnie Maciek jest przede wszystkim muzykiem. On grał na basie, to był podstawowy jego instrument w zespole, natomiast miał też wykształcenie muzyczne na fortepianie. No i jak gdyby, wiesz, on ogarniał po prostu całą tą sferę muzyczną. Jak Maciek wyjechał do Stanów, no to po prostu zespół przestał mieć rację bytu. No ale przewinęło się przez zespół parę ciekawych osobowości. Niektórzy grają do tej pory, na przykład Bartek Tyciński, Bartek Weber, Macio Moretti. Z Maćkiem poznałem się w klubie Alfa w roku 93. Odbywał się koncert zespołu Parafrenia. On grał na basie, grał na tym basie super. Ewidentnie był człowiekiem, który tam miał bardzo konkretną koncepcję tego. Zresztą Maciek taki był. No i ja wtedy miałem lat 18 i miałem już zespoły swoje, grałem jakieś tam dziwne rzeczy. No i wychowany na tym metalu w ogóle nie słuchałem polskiej muzyki. I zobaczyłem Parafrenię na żywo i w sekundę zrozumiałem, że można robić muzykę po polsku, która będzie brzmiała świetnie i świeżo i szalenie i wszystko się będzie zgadzało. Betonowe nabrzeże, tępe jak sumienie, rzeka jak popiół, gęsta i stalowa. Było słychać w tym totalnie polską muzykę jednak, ten breakout, różne big beatowe rzeczy, ale to wszystko było ciężkie, powiedzmy grunge'owe, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Świetna ekipa. Po tamtej stronie cisza, po tamtej stronie ten. Maciek zawsze dawał mi bardzo dużo takiej atencji, której jako mało lat pewnie potrzebowałem. Zawsze u niego miałem coś takiego, że w taki zupełnie czysty sposób wspierał mnie. Maciek konsekwentny był do końca. Robił to, co lubił, co kochał i była to zawsze muzyka. Z jakiejkolwiek strony byś na to nie spojrzał. I o to chodzi. Będzie dzisiaj jeszcze dużo zwrotów akcji i niespodzianek, także zostańcie z nami. This is Fatima, you're listening to the most beautiful show in Poland. It's called Cosmos Radio Show. Yay, Cosmos. Thanks. This is wicked. To były lata 2000. On wrócił z Nowego Jorku. Chodził w jakichś takich śmiesznych, dziwnych spodniach. Takich, nie to spódnice, nie to spodni. DJ Jello. Potworne ilości muzyki przerobił, pracując w sklepach muzycznych. Od cholery kompaktów przywiózł. Ja to byłem dziecko rocka, a on, wiesz, wjechał mi tutaj z soulem, hip-hopem, funkiem, jazzem. Pamiętam, że przywiózł sporo sampli, które były później wykorzystane na przykład w utworze One Dollar Race z Coney Island. Były sample z kolejki. takie charakterystyczne. On tak ufał muzyce, jakby ona w ogóle potrafiła świat zmieniać. A skoro słychać dźwięki nie z tego świata, to może to oznaczać tylko jedno. To jest kosmos, proszę państwa. Cześć, tu mówi Maria Sadowska. My w ogóle się znamy od dzieciństwa, dlatego że nasi rodzice się przyjaźnili. Mama, Maćka też przecież była piosenkarką i tata też. Pierwszy raz, kiedy pamiętam Maćka, to było w klubie Filtry. Ja byłam totalną gówniarą na kompletnym nielegalu, tam weszłam. Dla mnie to był taki właśnie przełom, że ja zobaczyłam pierwszy raz kolesia, który gra z płyt gramofonowych i uznałam, że to jest nowa sztuka. Pamiętam to, że popatrzyłam wtedy właśnie na Maćka i miałam, Jezu, jaki to jest super, co on robi. Pamiętam ten moment, kiedy poznaję ze sobą Maćków. Pamiętam wieczór, impreza, nie wiem, trzecia rano i w tym momencie właściwie powstali niewinni czarodzieje. Ja śpiewałam do dosyć trudnej muzyki, którą chłopaki grali. New jazzu, broken beatów, neo soulu. Tak naprawdę to nie znałam tych gatunków. Maceo mi przedstawił tą muzykę razem z Envim. Oni się cudownie dopełniali. Maciek Envy Goliński, członek Niewinnych Czarodziejów. My niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. 2002 rok. Zapoznaliśmy, siedzieliśmy sobie przy stoliku i rozmawialiśmy. Pamiętam, że pierwsze wrażenie, jak zapamiętałem ten moment, to, że był niesamowicie otwarty, był taki zainteresowany. Potrafił świetnie mówić, też świetnie umiał słuchać. To było coś, co później jakby obserwowałem przez całą naszą znajomość, przyjaźń, współpracę. Wpichnęło bardzo muzycznie też, no. To był głęboki fundament naszej znajomości i współpracy też, no. Był ciężkim współpracownikiem czasami, miał świetną koncepcję tego, co robi, miał pomysł na to. Muszę powiedzieć, że doceniam to, jak słucham tych rzeczy, które zrobiliśmy, że tam jest jakaś energia. Śmieszna bardzo jest historia, że nasz ukochany handlarz winylami, Wojtuś z Side One, jak był taki moment, kiedy przez rok nie za bardzo mieliśmy z Maćkiem kontakt, to ja przez ten rok, jak chodziłem do sklepu, to Wojtek z Side One z takim bardzo charakterystycznym dla siebie, z taką flegmą i spokojem, nie wiem, trochę ironią, jak przeglądał płyty, które ja biorę, to tak przeglądał je, odkładał i bardzo często pamiętam, no to tu Maceo też wziął tą płytę. O, no to on też widzę, że wziął. Po roku, muszę powiedzieć, jak się spotkaliśmy, to się okazało, że mimo, że nie współpracowaliśmy przez ten rok, to jakby jesteśmy cały czas na bardzo podobnej ścieżce. Innej swojej bliskiej osobie powiedział, że dorośliśmy do siebie jakby, nie? Jazz? Grasz? No jasne. Miał taki background bardzo muzyczny i grał na tym basie w parafrenii. Świetnie sobie radził na wszystkich innych instrumentach, głównie na perkusjonaliach. No miał tą swoją ukochaną dżembę. Jeżeli chodzi o walenie w bęben, no to miał ciosy. Materiał Pili Palili był takim koncertowo-live-aktowym materiałem. No i tego 15 maja mieliśmy zagrać w Trójce, co jak wiadomo nie doszło do skutku. Rano dosięgnęła nas niezwykle smutna informacja o tym, że Maciej Wyrobek, znany tym, którzy słuchają muzyki jako Maceo Wyro, nie żyje. Jakkolwiek abstrakcyjna jest to informacja, to połączenie tych faktów z tym roześmianym, jak zawsze, ciepłym, jak zawsze, człowiekiem, który jeszcze kilkanaście godzin temu siedział na naszym krześle, w naszym studiu. Trudno jest to po prostu pogodzić w głowie, ale tak się stało. W związku z tym koncert Pili Palili to będzie ten koncert, który już się nigdy nie odbędzie. A wspomnienia o Maćku, to wszystko, co wiąże się z jego niezwykle barwnym życiem i wpływem na wiele osób, z całą pewnością także na naszej antenie się pojawią, kiedy już te pierwsze emocje po prostu troszeczkę się wyciszą. Czy jest ktoś jeszcze oprócz mnie w kosmosie? Czy jestem sam? Jedną z rzeczy, które bardzo dobrze pamiętam, wspominam niesamowicie, to był krok Maćka. Wydaje mi się, że po prostu coś mu cały czas grało i się tak bujał. On chodził, jakby tańczył w sumie cały czas, nie? Muszę powiedzieć, że przez to, jak on był poświęcony muzyce, to jest niesamowite, że tą jego energię i taką trochę jakby obecność to czuję nie tam gdzieś, jak idę przy tak zwanym pomniczku, tylko jak słucham jakiejś nowej muzy, która mnie na przykład zahaczy i poderwie w jakiś sposób, to myślę sobie, że o, na przykład to by się Maćkowi spodobało. I wtedy czuję tą obecność. W tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest. No i tak, to był jeden z tych pięknych momentów, kiedy w kosmosie dzieje się naprawdę coś niezwykłego. Dziękujemy Ci, Niedźwiedziu. A w studio witam już serdecznie gości. Grochu będzie gadał. Grochu to oczywiście szef You Know Me Crew i jeszcze nowych wytwórni, które dopiero się tworzą. Czy Pan mnie dobrze słyszy? Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym i myślę, że to nikogo nie powinno dziwić. Wszelki kontakt z nim zawsze był dla mnie miły i wyciągałem zawsze jakieś ciekawostki muzyczne, które się dowiadywałem po prostu pierwszy raz od niego. Jako niewinni czarodzieje tworzyli też muzykę. Powstało kilka świetnych numerów. Do dziś często korzystam z jednego z nich jako takiego gwoździa imprezowego. Remix Sea Stars, myślę, że to jeden z najfajniejszych numerów w historii polskiej muzyki. Aranż w tym numerze jest po prostu dla mnie niesamowity i do dziś sprawia mi frajdę puszczanie go na imprezach, a ludzie wciąż reagują strasznie entuzjastycznie. Tych inspiracji od Maćka było bardzo dużo. Mnóstwo artystów on pokazał mi po raz pierwszy. On podrzucił mi demo niejakiego TLT, który już na falach kosmosu się pojawiał. To był trochę dla mnie punkt przełomowy, bo była to pierwsza płyta, tak inna, którą chciałem wydać, że postanowiłem stworzyć nową wytwórnię, czyli to elektroniczne You Know Me i tego typu rzeczy właśnie podrzucał Maceo. Promował takie rzeczy, których nikt inny promować nie chciał. Miło mi donieść, że w Polsce rośnie nam kolejny duży talent w dziedzinie bitowej elektroniki. Pan nazywa się TLT. Pamiętam, że byłem z małżonką w Płocku i wiedziałem, że będzie w kosmosie emitowany mój numer. I gnaliśmy, bo wiem, że zasięg łapał około Zakroczymia. I tak wyjeżdżaliśmy, żeby w Zakroczymiu być na początku audycji. Ekskluzywnie TLT. To była ważna chwila dla mnie. Maceo miał tą cechę, że zawsze jak coś fajnego znalazł, to najchętniej z całym światem by się tym podzielił. Na pewno doskonale znacie Wojtka Urbańskiego, młodego producenta z Warszawy. Otóż Wojtek cały czas kombinuje, cały czas się rozwija, a dzisiaj będzie jego premiera w kosmosie w audycji. Pamiętam dokładnie to oczekiwanie na kolejne wydanie kosmosu, śledzenie playlisty, później wyszukiwanie i poznawanie tych wszystkich artystów. Ta audycja ośmieliła mnie, wręcz przymusiła do tego, aby znów zacząć eksperymentować z muzyką. Ja miałem na tamten moment poczucie, że już wypracowałem jakiś styl, że już coś potrafię, a tu nagle ktoś zburzył ten porządek świata. Od kosmosu zaczęła się w ogóle, moim zdaniem, ta nowoczesna fala elektroniki w Polsce, co później tak pięknie rozpromowała oczywiście You Know Me Records, ale jednak to kosmos, moim zdaniem, był tym punktem zapalnym. Po odejściu Maćka wielokrotnie żałowałem, że ja nie mogę tych swoich nowych projektów już wysyłać Maćkowi. To jest w ogóle problem wielu twórców, ta niepewność, ciągłe pytania, czy to, co robią, jest dobre, czy nie. A znajomość z Maćkiem dawała poczucie bezpieczeństwa w tym temacie. Jego zdanie naprawdę było ważne. Maciek jest i pozostanie duchem tej nowobitowej rewolucji, jaka się dokonała w Polsce w muzyce. Space cadets, welcome to the moon. niecały kwadrans dolecieliśmy na Księżyc. Zawodostwo. Ciekawe, czy kiedyś będzie to możliwe. Ej, lecę na Księżyc po fajki, będę z powrotem za pół godziny. I cały czas dobijają nowi goście. Cześć, tutaj Chory z kolektywu On & On, zagorzały fan kosmosu. Kurczę, to ja ich wszystkich zapraszałem? Ja uważam, że Maceo w ogóle był bardzo wpływową postacią na klubowej scenie, bo przez 20 lat właściwie co chwilę było o nim słychać. Audycja Kosmos to był jakiś szczyt w ogóle góry muzycznej, której korzeniami był soul, ale na samym szczycie były te nowe bity, czyli muzyka świeża, interesująca, nieznana reszcie. Tropił tą muzykę i to miało wpływ na kolejnych odbiorców i myślę, że to, co teraz się dzieje, taki wysyp tej nubitowej muzyki, zawdzięczamy właśnie Maceo. Te najlepsze czasy dla Maceo były właśnie w zasięgu ręki już. Umarł w przededniu ważnego koncertu. Swego czasu robiliśmy z Maceo numer na konkurs zespołu The Politic i tam jedna ciekawostka jest, że nazwaliśmy roboczo naszą wersję, czyli edit tego numeru, Warsaw Rework. No i od tego w ogóle wzięła się nazwa sławnego Warsaw Sessions. Najwyższy czas przypomnieć sobie o naszym wspaniałym współpracowniku i cudownym przyjacielu Dworaku. Warsaw to był projekt bardzo świeży na rynku, bo wtedy raczej nie organizowało się tego typu imprez soulowych, czy beatowych, czy właśnie imprez artystów, którzy z założenia mogą się po prostu nie sprzedać. Maceo miał jakąś taką niesamowitą energię, że potrafił do organizacji Warsawu i do uczęszczania na te koncerty zebrać ludzi o bardzo podobnym poglądzie, nie tylko na muzykę, ale myślę też na lifestyle. Pamiętam moment, jak organizowaliśmy koncert Electric Warehouse'u. Chłopaki z Nowej Zelandii zostali. Przerodziło się to faktycznie w przyjaźń, bo jedną z pierwszych osób, które zadzwoniły do mnie, żeby zapytać się, co się stało w momencie, jak były pogłoski, że z Maceo stało się coś niedobrego, był Tai z Electric Warehouse'u w środku nocy z Nowej Zelandii dzwonił. Innym razem spotkałem Omasa Kifa z Sara Creative Partners. Wyhaczył mi gdzieś tam z tłumu i zaczął się pytać, co się stało z Maceo. Albo Bilal, który też pytał się. Sam fakt, że kojarzą osobę, która sprowadziła na gig w Polsce, no to o czym świadczy, że to było coś więcej niż po prostu zabukowanie i sprowadzenie artystów na jakiś komercyjny gig. Yo, yo, what's up? It's your boy Bilal. I'm on the Cosmos with Maceo. Yeah! I ten klimacik się zrobił. Czasu zostało nam już niewiele, bo tylko 7,5 minuty. Cześć, to Andrzej Cała, dziennikarz muzyczny przez pewien czas życia związany z inicjatywą Warsaw. Na przestrzeni wszystkich Warsawli byliśmy z mniejszymi, większymi sukcesami, z momentami tak niesamowitymi, że wspomnę Bilala czy Sara, to do dzisiaj po prostu serce mi wali, z momentami bardziej kameralnymi, mniej. Ja byłem fanem jego pisania, wiadomo, to były czasy, kiedy w live pisywał, miał taką swoją stronę recenzyjną, autorską i zawsze jak były teksty Maćka, to zauważyłem, że to jest człowiek, który pokazuje mi wiele muzycznych światów i zawsze będę powtarzał, był polskim Jalesem Petersonem. Dla mnie Maceo był dziennikarzem, zdecydowanie. Wiadomo, kojarzyłem go z kolektywu Niewinni Czarodzieje, kojarzyłem go jako producenta, jako DJ-a, który gra kapitalne imprezy. Pisał w taki sposób, jak ja najbardziej lubię, od serca, czyli z pasją. To nie był facet, który potrafił spocząć w jednym miejscu, usiąść na laurach, cieszyć się tylko tym, co jest teraz, bo gdzieś tam starał się zawsze wyprzedzać, ale mając ten taki bardzo oldschoolowy sznyt, czyli iść do przodu, odkrywać nowe, ale cały czas pamiętając o korzeniach. Years ago. In the midst of hallway. A w studiu jest ze mną Sebol. Ty chcesz coś powiedzieć? Nawet nie wiem, którego Majka masz tam. Celem Warsaw Sessions było krzewienie kultury wśród słuchaczy, pokazywanie im ciekawej muzyki, otwieranie głowy i nastawienie na uduchowienie w muzyce, bo ja mam wrażenie, że tego kosmosu szukał Maceo. Maceo zebrał sobie armię ludzi, którzy mogli tu poświęcić mnóstwo czasu i energii na to, żeby mieć wspólną wizję. I jak słucham jakiejś nowej muzyki, bardzo często sobie myślę, co by on myślał i czy jemu by się podobało. No i już widzę, że z Sebolem to będę musiał zrobić oddzielną audycję chyba. Sebol, i co? Jakieś ostatnie słowa? Myślę, że Maceo w jakimś sensie mnie tego nauczył, jak obchodzić się z ludźmi, żeby oni ciepło na ciebie reagowali. Maceo, jeżeli gdzieś kiedyś będziesz mógł usłyszeć falę internetu, bo wiem, że masz na to możliwości z kosmosu to zrobić, to dziękuję ci za to. No i nie byłbym sobą, gdybym trochę nie namieszał. What up, y'all? This is your man, Robert Glasper, the gangster of jazz. I'm tuning in the cosmos with my man, Maceo. He's a great dancer, by the way. We dance all the time. Cześć, tu Wojtek Mazlewski. Poznaliśmy się w okresie, w którym wydawałem swoją pierwszą płytę ze swoim Pink Floyd i szukaliśmy nowego brzmienia, nowych inspirujących dźwięków z różnych stron świata. No i się okazało, że jest taki człowiek, który wie, co w trawie piszczy. Lubię mieć wokół siebie takich ludzi, którym prezentuję muzykę, zanim ona ujrzy światło dzienne, jeszcze kiedy ją nagrywam. Fajnie, bo zawsze szczerze mówił o tym, co myśli, co czuje, co słyszy w muzyce, jakie słyszy inspiracje. I to było też dla mnie ciekawe. Kiedy się spotkaliśmy w studio, parę godzin powstał album Wojtek w Czechosłowacji. Nagranie z jednego popołudnia razem z Maceo Wyro i Envim. Słychać ich tam, jak grają, słychać ich tam, jak samplują, jak rozmawiają. Dlatego mi go brakuje, bo brakuje mi właśnie takich ludzi, którzy szukają bardzo czysto muzyki i bardzo czysto się nią dzielą. Więc cóż. I tak kończy się ostatni Kosmos. Na koniec mam dla was jeszcze takie małe podsumowanie. Otóż udało mi się zrobić 132 audycje, czyli 264 godziny muzyki i skleić, no nie tylko sam, bo przecież były jeszcze miksy gościnne, ale w sumie jakbyśmy to wszystko połączyli, to moglibyśmy Kosmosu słuchać przez 11 dób non-stop. Może to kiedyś zrobimy. Kosmos Marathon, anyone? Póki co możecie to zrobić sami w necie www.warsaw.pl/kosmos. Całe archiwum Kosmosu z ostatnich 3 lat tam znajdziecie do posłuchania, do ściągnięcia. A ja bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że byliście, za to, że wspieraliście. Pa! Infinity, infinity, infinity. to infinity, infinity, infinity. See, things get better, you can ever play. It's okay, so you just be clever. Can't get another, go and find a way to it's okay. To it's okay. I tak właśnie wybrzmiał Ostatni Kosmos z Maceo Wyro. Naprawdę to było dobre. Ze wszystkim, co chciałabym powiedzieć, wstrzymam się. Napisy końcowe do tej audycji brzmią tak. Autorami byli Wojtek Urbański i Piotr Lenartowicz. Po kolei usłyszeliśmy Sławomira Młynarczyka, Macie Morettiego, DJ Jello, Marię Sadowską, Enviego, Grocha, potem był TILT, Wojtek Urbański, DJ Chory, Grzegorz Dworakowski, Andrzej Cała, Sebastian Jóźwiak i Wojtek Mazolewski. I chciałabym jeszcze opis podesłany przez Wojtka przeczytać, bo myślę, że zabrzmi najlepiej na zakończenie. To jest taka ostatnia tablica, która pojawia się, kiedy oglądamy film w kinie. Audycja Ostatni Kosmos to hołd złożony Maciejowi Wyrobkowi, DJ-owi, producentowi i dziennikarzowi muzycznemu, znanemu szerzej jako Maceo Wyro. Do stworzenia tego słuchowiska wykorzystaliśmy archiwalne fragmenty audycji Kosmos, prowadzonej przez Maćka między 2010 a 2012 rokiem, łącząc je z aktualnymi wypowiedziami jego przyjaciół, współpracowników oraz producentów, na których działalność Maceo wywarła ogromny wpływ. Maćku, wierzymy, że Kosmos przyjął cię z otwartymi ramionami. Piotr Lenartowicz, Wojtek Urbański. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze niezwykłe spotkanie. Dodam jeszcze dla porządku, że audycja Kosmos była nadawana na antenie Radia Roxy i stąd pochodziły archiwalne materiały. A na zakończenie utwór, którym przyjaciele pożegnali Maćka kilka dni po jego śmierci. Dobranoc. Najmniejszy sen nie dopchał się do ciebie dzisiaj w nocy, za chwilę zamkną się drzwi, nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy, wszystkie już wyśnione on został, wszystkie już wyśnione on został. Wyśnione on został tu.